Don't let our love lie burning upon the midnight rocks. Oh yeah, upon the midnight rocks. Don't let our love be stranded upon the midnight rocks. So dit is De Late Avond van Bert de Wolf. True. Een oude hit in een nieuwer jasje gestoken door Elton John en Kiki Dee in 1993. En daarvoor Al Stewart en Midnight Rocks. Dat je het weet. Ons eerste onderwerp vanavond. Remco Boers zegde zijn baan als leraar op en werd groentemeester. Wat dat is, vertelt hij aan Terra Cox. Remco, welkom hier. Ja, dankjewel. En intussen ben je begonnen. Hoe voelt dat? Ja, dat is echt fantastisch. Het begint nu natuurlijk echt een beetje te kriebelen. Lent is, tenminste, voor je gevoel gaat die beginnen. Dus ik kan niet wachten tot we gaan zaaien. Ah, en wat ga je dan zaaien? Waar is de tijd rijp voor? Wat er als eerste de grond in gaat, dat is wel zo'n beetje spinazie, tuinbonen. Wat slaassoortjes misschien, radijs zou straks kunnen. Maar dat zijn een beetje de groenten waar je mee gaat beginnen. Nou, kom je uit het onderwijs, dat heb je jarenlang gedaan. Intussen heb je een carrière switch gemaakt, je bent nu hier. Hoe voelt het om op dat land te werken? Ja, het is lekker om heel de dag buiten te zijn en met het seizoen mee te gaan, zeg maar. Dus nu, in deze tijd van het jaar, is het 's ochtends fris en 's middags wordt het al lenteachtig. Ja, dat is lekker om mee te maken, zeg maar. Dus dat is wel een heel groot voordeel van de baan die ik nu heb. Ja, nou ben je de groentemeester gestart. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen, de groentemeester? Ja, de groentemeester, dat is een vorm van CSA, noemen we dat. En dat is Community Supported Agriculture. En ja, als je dat naar het Nederlands zou vertalen, dan kom je op een soort van landbouw gedragen door de gemeenschap. En wat ik dus doe, ik vraag aan mensen die bij mij willen komen oogsten. Want dat ga ik niet doen, maar dat kunnen de mensen zelf komen doen. Ik ga mensen vragen of ze een soort abonnee bij mij willen worden. Ik noem dat oogstgenoot, dan word je oogstgenoot. En dan kun je zo meteen 30 weken lang ongeveer, iedere week 5 groenten in de week komen oogsten. Ja, en daar betaal je vooraf voor het hele jaar een bedrag voor. En dat is weer heel erg voordelig, omdat ik daardoor kapitaal heb om die zaden, de compost, de machinerie aan te schaffen, die voor dat teeltseizoen nodig zijn. Ja, en als die mensen nou komen oogsten, wordt dat dan afgewogen? Gaat het per gezin of kan je gewoon voor de hele straat oogsten? Hoe gaat dat? Ja, dat is een hele goede vraag. En die vraag die krijgen we als CSA's wel vaker. Wat ik doe straks, als de oogst gaat beginnen, vanaf half mei of eind mei misschien, dat ligt een beetje aan het weer, dan krijgen de oogstgenoten iedere week een mailtje. En daarin staat eigenlijk gewoon opgesomd hoeveel ze van welke groenten mogen oogsten. Dus daar komen in het begin komen daar misschien 3 groenten op te staan. Maar in de zomer haal je misschien wel 10 groenten. En daar staat gewoon op, nou, je mag nu 400 gram sperziebonen. Of je mag 1 kropje sla of 2 courgettes. En dat kom je dan die week halen. Hoeveel moeten die mensen op tafel leggen vooraf? Ja, dat is een goede vraag, ja. Ja. En daar schrikken mensen soms af en toe een beetje van. Maar je moet je realiseren dat je voor het hele jaar betaalt. Dus je zou zo'n bedrag natuurlijk door zoveel weken moeten delen. Maar bij mij, en de prijzen verschillen per zelfoogstuin. Bij mij kost het €385 voor het hele jaar. Ja. En als je dat dan omrekent naar 30 weken, dan kom je op iets minder dan €13 per week uit. Waar is die precies, die groentemeester? In Maassluis, Maassluis Oost. Voor wie daar bekend is, er is een voormalige natuurijsbaan. En het is eigenlijk op een stukje van dat perceel. Het is pal naast de polderij, een duurzame vergaderlocatie. En daar heb ik een stukje van een halve hectare wat ik kan betelen voor de mensen. Ik heb dit jaar plek voor 65 oogstgenoten. Op basis van berekeningen die ik gedaan heb voor dat land dan, zeg maar. En ik zit nu op 55 mensen die ingeschreven zijn. Dus ik heb nog plek voor 10. Dus als je er nog bij wil, dan moet je snel zijn. Oh jee, dadelijk moeten we op de wachtlijst. Maakt dat bedrijf van jou deel uit van een grote geheel? Bijvoorbeeld van die wij? Ja, dat klopt. Ja. Wij, dat spel je als W-E lange I. Dat is een initiatief van Tom en Joyce van de polderij. En de groentemeester is deel daarvan. Dus de zelfoogstuin is een stukje, maar een ander stukje is het voedselbos. En een ander stukje wordt een streekproeverij, een lunchlocatie. Waar vooral producten uit de streek, maar ook dus uit het voedselbos straks en misschien zelfs uit zelfoogstuin verkocht kunnen worden en geserveerd kunnen worden. En hoe Zeker. Gaan we nou informatie inwinnen en hoe gaan we ons aanmelden voor die paar plekken die er nog zijn bij jou? Nou, dat is heel simpel. www.degroentemeester.nl. Ik wil je hartelijk danken voor je verhaal over de groentemeester en over het oogstgenoot. Dankjewel, Remco Boers.

Angie Stone hoorde je, and I wish I didn't miss you. En daarvoor Jean-Jacques Lafont, uit Frankrijk, inderdaad. Le géant de papier. Zometeen, e-waste hergebruiken. Maar eerst is hier Don McLean. It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. Just the sky with clouds are blowing by. The sun and the moon and the sky and you and I. It's just the rain that's rolling down my cheek. It's just the wind that makes me hear you speak. It's just the song that anyone can sing. The rain and the wind and the song and the love you bring. Gonna break your heart. It's just the past that's tearing us apart. It's just the time we have so little of. The world and the past and the time that we fell in love. It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. It's just the sky with clouds are blowing by. The sun and the moon and the sky and you and I. Een muzikaal weerbericht van Don McLean. It's just the sun. Ons volgende onderwerp. E-waste en oude technologie hergebruiken voor projecten in de moderne wereld op vernieuwende manieren. Dat is wat VR-VCR voorstaat. Het hoe en wat vraagt TerraCox aan de eigenaar, Ryan Langrak. Welkom Ryan. Ja, dankjewel. Even die afkortingen, waar staat het voor? Het VR-gedeelte staat voor virtual reality en VCR staat voor video cassette recorder. Ah. En mijn bedrijf gaat er vooral om het verbinden van nieuwe en oude technologie en te zorgen dat het nog gebruikt kan worden. Waar kom je vandaan qua sector en hoe ben je hier toegekomen? Nou, ik ben afgestudeerd van de MBO Theaterschool in Rotterdam. Ik heb vormgeving gedaan voor 4 jaar. En daarvoor was ik ook altijd al bezig in de evenementensector en Comic-Con en evenementen zoals Elvia en dat soort dingen. En toen ben ik me gewoon uiteindelijk vond ik dat toch te krap, het theater- en evenementensector. En wou ik ook de kunstwereld erbij nemen. Dus ben ik mijn horizon een beetje gaan verbreden. Toen ben ik ook in de Sodefabriek terechtgekomen met een gezelschap van andere kunstenaars. En zo is dat wereldje een beetje gaan lopen. Heb jij het over een combinatie van vintage technology en high-tech apparatuur? Hè? We hadden het net al over die VR en VCR. Mm-hmm. Wat biedt jouw organisatie nou op dat vlak? Voornamelijk kunstinstallaties. Mag tijdelijk zijn of permanente installaties. Voornamelijk met video- en camerawerk. Worm heeft een hele mooie car staan, wat eigenlijk hetzelfde principe is als wat ik maak. Worm? Juist, Worm bij Beurs. En wat doen ze, Worm? Een beetje van alles. Evenementen, muziek, tentoonstellingen, er zit een café daar. Maar hun hebben dus ook de aesthetic waar ik voor ga. En ik bied dan voornamelijk video-installaties, vaak interactief. En dan voornamelijk gemaakt van apparatuur die afgedankt is of die mensen denken dat het niet meer bruikbaar is. Wat kan je dan allemaal zien? Van alles. Ja, doe een paar voorbeeldjes. Zoals ik zei, heb ik virtual reality opgenomen. Dan moet je denken aan een volledig virtueel olieverfschilderij of atelier dat dan te zien is op de beeldschermen. Nadat het opgenomen is op een videocassette recorder. Ik proef een beetje duurzaamheid in jouw verhaal. Ja. Duurzaamheid, recyclen, herbestemmen, hergebruiken. Maar als ik me nou een voorstelling moet maken van iemand die iets van die cyberpunk fashion aandoet. Ja. Hè? Stel voor, ik denk, nou, ik wil het wel eens proberen. Hoe zie ik er dan uit? Redelijk ruw, om eerlijk te zijn. Cyberpunk fashion wordt gemaakt voornamelijk van synthetische materialen en gerecyclede dingen. Ik weet niet of je de punks van de jaren 80 nog kan herinneren. Die herinner ik me nog wel. Ja, ja. Ja. De leriacs met de spikes, dat kan je ongeveer voorstellen. Maar meer neonkleuren, meer kabels en accenten erin verwerkt. Zoals ledjes, misschien zelfs een bluetooth speaker. Dat soort dingen eigenlijk. Dus als je beweegt, dat je misschien ook wel allerlei, of als iemand je aanraakt, dat er allerlei geluiden tevoorschijn komen. Of lichtbeelden weer wellicht. Eerder met beweging zou ik het zelf doen. Aha. Is het draagbaar of zijn het meer kunstwerken? Oh nee, zeker, het is zeker draagbaar. Ik heb ook een cyberpunk kostuum echt gemaakt, wat ik niet overdag over de straat zou aandoen. Dat is dat robotkostuum. Er staat ook wel foto's dat van op mijn website. Dat heb ik gezien, ja. Ja, die hebben we gebruikt voor een korte film. En dat is ook wel echt in de cyberpunk genre, naar ja. mijn ogen. En doe je nog aan kostuumdesign echt als in opdracht? Als er mensen zijn die opdrachten voor mij hebben, dan doe ik dat zeker. Op het moment draai ik alleen meer techniek voor theaters. En wat zijn dat dan voor opdrachten? Niet van, ik heb een receptie en wat zal ik aandoen en dan kom ik bij jou terecht. Dat zijn niet de opdrachten. Nee, maar als je een idee hebt wat je niet uit je hoofd krijgt, dan kan ik dat vertalen naar papier en uiteindelijk naar een fysiek object. Ik stel voor mijn idee is, ik ga dansen, ik krijg het steeds warmer en dat wil ik tot uiting laten komen. Behalve de natte plekken onder mijn oksels, maar bijvoorbeeld in licht of wat dan ook. Kan dat dan ook? In licht? Ja, bijvoorbeeld. Dat zou eventueel wel kunnen, ja. Dan zouden we het humidity sensors in een kledingstuk kunnen bewerken. Nou, dus hoe meer dat je beweegt, hoe meer dat je zweet, hoe feller dat je gaat branden. Niet dat ik dat wil, maar dan heb ik een beetje een voorstelling. Oké, waar kunnen we, want ik word heel erg nieuwsgierig van al dit wat je vertelt. Waar kunnen we meer te weten komen over jouw ontwerpen en jouw manier van werken? Het beste kan je me vinden op Instagram, @RyanLangrak. Of je kan me gewoon een e-mailtje sturen. En Ryan is gewoon met een Y. Ja, Griekse IAN. Ja, nou, dat is denk ik voor velen nog de makkelijkste manier. Nou, mooie voorbeelden. Ik zou zeggen, ga vooral naar die website. Ik heb het ook gedaan. Ik vond het prachtig om te zien. Ik wil je hartelijk bedanken voor het inkijkje in VR en VCR. Ryan Langerak, dank je wel. Maar bij mij, geef mij al jouw problemen, jouw verdriet, jouw lachen, jouw passie, voor dag en nacht, in zon en regen. Ik wil dat wij elkaar leren velen, verbonden zonder te schamen, twee lijven die liefde delen. Ik tatoeëer het verhaal en ons plan. Ik schrijf in schrift op mijn arm. Je bent alles voor mij in deze gekke wereld. En ik wil dat het lang duurt. Jouw lichaam tegen de mijne schuurt. Zodat we alles vergeten, onze namen niet meer weten. Bij elkaar. En zo wil ik het nog 100 jaar, samen bij elkaar. En er nooit een reden is, dat ik je ooit nog mis. En stralen, dansen, zweven en dralen. Dat moet toch bewijzen dat ik bij jou wil blijven, elk moment. Ik zou op straat

De Canadese Buffy St. Marie en Good Night. En daarvoor Mart Wellerdijk en Nog 100 jaar wil die. Zometeen geld voor de verbouwing van Museum Prinsenhof in Delft. Maar eerst Love is Forever. Liefde is voor altijd, tenminste als het aan Billy Ocean ligt. Hij maakte het in 1986. Ons volgende onderwerp. Een cheque ter waarde van 1,5 miljoen euro mogen ontvangen. Dat wil iedereen wel. Het overkwam Museum Prinsenhof in Delft voor de aanstaande verbouwing. Herman de Bruin praat erover met Danielle de Jong van het museum. Danielle, welkom. Goedendag. Was dat inderdaad een verrassend cadeautje wat jullie kregen, die 1,5 miljoen? Absoluut, absoluut. Wie verwacht dat er iemand met een cheque, en dan zeker nog Robert en Brink, met een cheque op de stoep staat voor 1,5 miljoen. Want het ging net zoals bij andere mensen die iets winnen. Dat staat ineens voor, je krijgt niet van tevoren bericht van jullie krijgen zoveel geld. Het wordt ineens als verrassing neergelegd. Ja, en het leuke is eigenlijk om te weten dat Marilène van Oranje ons benaderde telefonisch om te vragen of wij wat gasten, belangrijke gasten konden ontvangen voor een rondleiding in het museum. Mm-hmm. Dus wij stonden paraat om wat buitenlandse gasten van de familie van Oranje te ontvangen. Oh, en toen zagen we in één keer Robert en Brink met een camera binnenkomen lopen. 1,5 miljoen, dat is nog niet genoeg om de verbouwing voor te zetten? Nee, de volledige verbouwing kost 38 miljoen. Mm-hmm. Waarvan 18 miljoen door de gemeente is gegeven om dat te bewerkstelligen. 10 miljoen van een particuliere schenker, de familie, ja. Delse familie Vlek. Ja. En dus nu 1,5 miljoen van de Vriendenloterij. Dus we moeten nog een aantal miljoen bij elkaar krijgen om uiteindelijk op die 38 miljoen uit te komen. Ja, en hoe gaan jullie dat doen? Er zijn verschillende, verschillende manieren om dat te bereiken. Dus we hebben een capital campaign, zo noemen ze dat. Een campagne zijn we aan het uitzetten voor zowel hele grote schenkers van bedrijven en fondsen en ook de provincie. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook particulieren die graag een bijdrage willen leveren hieraan aan deze realisatie. Ja, want heb je het over een soort crowdfunding actie eigenlijk, hè? Toch? Ja, de verschillende vormen hebben we daarvoor inderdaad. Ja. En verwacht je dat geld, dat restant van het geld dan daardoor wel binnenkomt? Absoluut. Wie wil er niet bijdragen aan een top 100 monument wat we gaan behouden voor toekomstige generaties en wat we gaan verduurzamen en toegankelijk maken voor iedereen? Want dat is uiteindelijk wat we met het geld gaan doen. Ja, en wat meer open, hè? Begreep ik. Meer open, ja. De luiken gaan letterlijk open. Dus er komt veel meer een verbinding met binnen en buiten. En de bijna 35 hoogteverschillen worden overbrugd, waardoor er daadwerkelijk ook kinderwagens, rollators en andere minder valide ook rolstoelen. Dan wordt het helemaal vrijgemaakt van al die opstapjes die er nu zijn natuurlijk. Want het zijn verschillende gebouwen die bij elkaar gevoegd zijn in dat tijd, hè? Klopt, ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal mee te maken. Als mensen bij willen dragen? Ja, dan mogen ze altijd een mail sturen op naar info-prinshof@delft.nl. Oké, maar ik neem aan dat het ook op de website staat. Het staat allemaal op de website, ja. En als je dus Museum Prinshof Delft even googelt, dan kom je een heel eind met de crowdfundingactie als je mee wil doen. Levert dat nog wat op? Jullie hebben de vrienden van het Prinshof, die clubmensen. Ja. Levert dat voor mensen die nu een bijdrage doen ook nog wat op? Krijgen ze een gratis kaartje of zo? Nou, er zijn hele mooie dingen die we ervoor terug willen geven. En daar zijn mijn collega's druk mee om dat per persoon eigenlijk te bekijken, per gift. Dat wordt heel individueel dus. Ja. Wat er ook te wensen zijn. Nou, dat is ook weer een verrassing dan eigenlijk, wat je dan terugkrijgt. Maar je krijgt er ook een prachtig museum voor, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Goed zo. Ja. Dat moeten we nog even afwachten, want wanneer gaat die verbouwing beginnen? Hebben jullie daar een beeld van? Eigenlijk verwachten we eind 24, begin 25 te starten met de verbouwing. Dat duurt nog even en dan 2 jaar verbouwen? Ja, ik noem maar wat hoor. Klopt. Ja, ongeveer, 2 jaar. Ja, klopt. Dus het duurt nog even voor het klaar is. Maar je kan nu ook al naar het Prinshof toe, want de Vermeer tentoonstelling is er, hè? Ja, prachtig. Delft van Vermeer. Ja, Delft van Vermeer. Dan moeten mensen maar even op de website kijken om daar te weten hoe dat gaat. Maar dat het verbouwd gaat worden, dat is in ieder geval zeker. Danielle de Jong, hoofdmarketing Museum Prinshof, over die 1,5 miljoen die ze gekregen hebben van de postcode loterij. Dank voor het gesprek. Sick and tired, getting older. I keep getting lost, trying to find my way. Looking for love at every corner, night after night, but every street same. So I'm taking a chance of walking away and breaking the rules.

fucking gifted. And how many girls out in the world say that they had it? And how many bitches that became your missus to maintain a status? That was before me, it's childish. You done what you wild and now you can be wild with me. Run that mile with me, catch some flies out with me. Oh, I match your energy, match your flat perfectly. Lips talk intensively, want you extensively. Was made for me, think you was made with me, shit feel like destiny. Cause baby, it's the everything for me. For me, oh, for me. This is such a different thing for me. For me, oh, for me. Baby, it's the everything, no trying. You'll be shining, my silver lining. Cause baby, everything, everything, everything, everything.